بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس شرح السنة الإمام البربهاري رحمه الله تعالى tulifikia katika nukta aliyosema al-muallif rahmatullahi ta'ala alayhi wal iman bil mizan yawm al-qiyamah yuzanu fihi al-khayr wash-shar lahu kiffatan wa lahu lisan yaqulu al-allamatu al-fawzan hafizahullahu ta'ala من مسائل العقيدة الإيمان بالميزان كتك مسائل يا عقيدة نكواميني ميزان الذي توزن به أعمال العباد يوم القيامة ميزاني أمبايو إتتميوا كبيما amali za waja siku ya kiyama. Qala ta'ala wal waznu yawma idhin al haqq, na siku hiyo kipimo kitakuwa kwa haki. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, basi watakaokuwa na uzani mzito yani amali zao njema, faulaika humul muflihun, hao ndio watakaofanikiwa na kufaulu. Waman khaffat mawazinuhum, na watakaokuwa na uzani hafifu, faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun, basi hao ndio waliozitia khasarani nafsi zao kwa sababu ya kuzipinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil ayati al-ukhra, katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala asema khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, wale ambao mizani zao zitakuwa khafifu basi wamekhasirika, wamezitia katika hasara nafsi zao, watakaokaa milele ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Idha thaqula mizanu alhasanat sa'ida alabdu, mizani ya hasanat ya mema ikiwa ni nzito basi mja ashafaulu na kufanikiwa. وَإِذَا انْعَكَسَ وَثَقُلَتِ السَّيِّئَاتُ هَلَكَ الْعَبْدُ, na ikiwa itakuwa ni kinyume cha hayo ikawa maovu yake ni mazito zaidi kuliko mema basi mja atakuwa ameangamia. Qala ta'ala فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, basi yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, fahuwa fi ishati radhiya, huyo atakuwa katika maisha ya kupendeza. Wa amma man khaffat mawazinu, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, fa ummuhu hawiya, huyo maskani yake atakuwa moto wa hawiya. Wa ma adraka ma hiya, na nini kitakacho kujulisha nini hiyo, narun hamia, ni moto mkali. Wa hadha min adlillahi jalla wa ala, na huku kuweka hii mizani ni katika uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu yuwazinu baina hasanatihim wa sayiatihim بميزان يرونه ميزان محسوس هو الله سبحانه وتعالى atawapimia mema yao na maovu yao katika mizani wanaoiona kwa macho yao, mizani ya kikweli. Lahu kifatani wa lahu lisan. Ukiona mizani siku zote wewe, ina sehemu mbili. Sehemu ile ambayo huwekwa zile kilo, chuma zile, na sehemu ambayo huwekwa ile bidhaa. Zile ni kifatani. Na kuna lisan ambao ndio kalbu, kama moyo wa ile mizani, ambao ndio ile sehemu ya katikati ambao kieka huku na huku, ikawa itapima na kusawazisha. Tudha'u alhasanatu fi kiffatin, mema huwekwa upande mmoja. Wasayi'atu fi kiffatin, na maovu yatawekwa upande wa pili katika zile sehemu mbili za mizani. Kama dalla ala dhalika alkitabu wassunna, kama ilivyokuja dalili za hayo katika Qur'ani na Sunna. Khilafan lilmu'tazila alladhina yaqulun almuradu bilmawazin walmizan iqamatul adl. Watu wa bid'a katika kila msingi, katika misingi ya iman na aqida, wao wana yao kando yanaokhalifu i'tiqadi sahih. Mu'tazila wasema hakuna kitu chaitwa mizani, maana ya mizani ni uadilifu basi. Lakini kuwa kuna mizani ya ukweli ambayo itawekwa, wao wasema hakuna. Kwa nini? Wasema kwa sababu haikubali akili yetu. Sasa akili zako ndo tuzifuate sisi? Watu wa bid'a wana matatizo. Watu wa bid'a ni katika matatizo makubwa katika huu umma. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitaja bid'a akikasirika sana. Na wakati wake hakuna bid'a alayhi salam. Wala masahaba hawakufanya bid'a. Lakini Mtume صلى الله عليه وسلم anapozizungumza bid'a, utakuta kuwa alikuwa akibadilika. Ihmarra wajhuhu wantafakhat audajuhu, na katika wengine wahmarrat aina wa ala sawtuhu. Yote haya azungumza kuhusu nini? Bid'a. Sauti yake unyanyuka juu, mishipa ikamtoka, na macho yake yakawa mekundu, na uso wake ukawa mekundu. Azungumza nini? Bid'a. Leo mtu utamwona ukizungumza bid'a, mbona nyinyi mwajishughulisha na watu tuwawate, waharibu dini. Waddu law tudhinu fayudhinun, watafurahi sana ahlul bid'a law kama nyinyi mtanyamaza. Hufikia wakati watu wa bid'a ikawa sasa hawana hoja tena, watamani tu mnyamaze. Kule kunyamaza pia kwao ni afueni, kwa sababu kila mkizungumza ile haki yazidi kuonekana kwa adilla za Qur'an na Sunna na fahamu ya salaf. Almuhim, Mu'tazila wakaja na fikra yao kuwa hakuna mizani, na kuwa maana ya mizani ni kusimamisha uadilifu. Wa illa falaysa hunaka mizanun mahsusun binaan ala madhhabihim albatil, kujengea madhehebu yao ya batil, wasema hakuna mizani ya kikweli mahsus. Liannahum ya'tamiduna ala uqulihim, kwa sababu wao wategemea akili zao, hawategemei aya za Qur'an wala ahadith za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala ya'tamiduna ala an-nusus, falmizanu haqiqiyyun. Ahlus sunna wasema mizani ni ya uhakika. Lahu kifatan kama jaa fi alahadith as-sahiha, kama ilivyokuja katika hadith zilizothubutu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa ni mizani ya uhakika. Qawlu yuzanu fihi alkhair washar, ay alhasanat wasayiat, utapimwa katika mizani hiyo mema na maovu. قوله له كفتان وله لسان. له كفتان كما جاء في الأحاديث. كفتان نزيل سيمو مبيلي زنا زويكوا upande mmoja na upande wa pili zinazowekwa kilo na ile bidhaa, ndio mfano wake. Na hili limekuja katika ahadith, tudau alhasanatu fi kifatin wasayiatu fi kifatin, yale mema yatawekwa upande mmoja na maovu yatawekwa upande mwingine, kama fi hadithi albitaqa, kama ilivyokuja katika hadith البطاقة حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع في قصة الذي له 99 سجلا. هو أنا نيراكا زمياندك وعمل زاك 99 تكو جمجس في قيامة أنا نيراكا 99 زمياندك وعمل زاك مبوف كعاصي كل كويلي فني معصي. كل سجل منها مد البصر مملوء بالسيئات. كلا ورقم موجة ورفواك مد البصر يعني مبالي وأبيو وماشو نراك زمجاز وماوفو فني ماوفو منجسا. فيقال له هل لك من حسنة. Baada ya kuwekwa upande mmoja zile ataulizwa una jema uliofanya tuliweke upande wa pili. Fayaqulu la ya rabb. Ubana atasema la ya rabb, sina jema. Jema lipi ambalo nitaliweka hapa litakuwa zito kuliko hizo nyaraka zote? Lipi? Fayata'azamu hadhihi as-sahaif al-kabira wa yaqulu la ya rabb. Hataona ni kubwa sana nyaraka zote hizi. Mimi sina amali yoyote njema, khalas yani mshangamia, ashakata tamaa. Fayuqalu bala, uko na jema. Innaka la tudhlamu indana laka hasana, haudhulumiwi hapa leo. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah hamdhulumu mja wake. Wewe una jema kwetu sisi, taliweka. Fayuta bibitaqatin, italetwa bitaqa kikadi kidogo. Fiha shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ndani yake mwana shahada. Fatudau fi kifatin, ile bitaqa itawekwa katika upande mmoja wa ile mizani ule wa hasanat. Watudau sijillat fi kifatin, na zile nyaraka zitawekwa katika ubavu mwingine. Fatarjahu albitaqa, bali katika hadithi kasema fatatatayara, zitaruka zote zile nyaraka, zitakuwa ni nyepesi kuliko na la ilaha illa Allah, itakuwa ni nzito. وتطيش السجلات فيدخل الجنة, زتروك زوت زدن يراك ز سيئات نندي وتنجي وابي ببون. هذا دليل على أن هناك كفتين لهذا الميزان توضع فيها الأعمال يوم القيامة. إيني دليل يوازي كو ميزان إن سهم بيدي كما في لنا بيموس ميزان من زوزيونا. Mfano wake ni kama vile ili uelewe karibu. Atuseme kuwa mizani ya kule itakuwa sawa sawa na hii hapa. La, ili ulete ufahamu wako karibu kuwa mizani huwekwa upande mmoja na upili. Walahu lisanun. Lisanul mizan ma'rufun 'inda an-nas. Tukisema lisan, ulimi wa mizani, ni kile kinachojulikana kwa watu, chuma kinachokaa katikati kikapima ule uzito na kuusawazisha. Yusammunahu qalb almizani alladhi yamilu yamnatan wa yasratan, ile inaumili kulia na kushoto. Wengine huita qalb almizani, ndio moyo wa ile mizani. Fa idha tasawat alkifatani i'tadala qalb almizan, ikiwa ziko sawa sehemu zote mbili kwa yule anayepima huwa yatulizana kile kichuma cha katikati pale utulizana. Wa idha rajahat kiffatun mala alqalb, ikiwa upande mmoja ni mzito utaona itamili upande mmoja ule ambao ni mzito zaidi. Kwa hivyo katika aqida ya ahlu sunnati wal jamaa, al-imanu bil mizani yawm al-qiyama, kuamini mizan siku ya qiyama. Yuzanu fihi al-khayru wash-sharru lahu kiffatan wa lahu lisan. Na hapa ni katika kuhakikisha kuwa hii mizani ni ya kweli, akataja lahu kifatani wa lahu lisan, ili kutilia mkazo kuwa ni mizani ya uhakika, haina shaka kuwa mizani kama hii itawekwa siku ya kiyama na mja atapimiwa amali zake. Wallahu ala kulli shay'in qadir, amali zitapimwa, nyaraka za amali zitapimwa kama tulivyosoma katika hii hadithi ya bitaka, na pia wao wenyewe watendaji amali pia watapimwa. Watenda amali pia watapimwa kama zilivyothubutu katika hadithi. Kwa hivyo ni wajibu juu ya kila Muislamu kuamini hilo. Ama kauli ya ahlul bid'ah, haina mizani wala uzito katika itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa, na hili jambo ni kwa ijmaa, wala haitizami kuwa mu'tazila wamekhalifu. Mu'tazila hawahesabiwi katika kuharibu ijmaa ya ahlu sunnati wal jamaa. Na kama ninavyotaja siku zote, ahlul bid'ah wao wana matatizo, wao ndio wanaoleta matatizo katika umma siku zote. Leo nasikia kuna muhadhara wa yule hizbi kule Tanzania, shajulikana hafai, sasa yuwakimbilia huko Mombasa, kisha watangazwa na wimbo. Tayari hizi nyimbo zinazotangazwa ndani yake pia matatizo, alafu maudhui yenyewe matatizo na uwakumba Waislamu. Wewe pia matatizo katika yale matatizo na utukumba, wewe pia matatizo. Sasa mwanzo ungeanza wewe matatizo, wewe kujirekebisha, kisha wengine ukawazungumzia matatizo. Hawa watu wa bid'a matatizo, ya wallahi matatizo, taabu kabisa. Yani wao wenyewe matatizo, eti yeye azungumza matatizo ya Waislamu. Ile diaya wanaoifanya katika redio yapigwa nyimbo, nyimbo kabisa, mwanzo nyimbo, kisha matangazo, kisha nyimbo. Hiyo si matatizo? Naomba lau kama huyo mhadhiri angeweka katika matatizo moja ni hilo. Memili sana katika mambo ya haya ya manashidi na nyimbo na nini, balaa chungu mzima na bid'ah. Hawataki kurudi nyuma katika haki. Wallahu almusta'an. Nasallallahu yahdiyana wa iyyahum. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdaka, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.